To program Trzeci Polskiego Radio, niedziela, 17 grudnia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim obchody grudnia 70 w Szczecinie, silny wstrząs w kopalni w Mysłowicach i wigilia dla bezdomnych i potrzebujących w Krakowie. W Szczecinie trwają obchody 47. rocznicy grudnia 70. 47 lat temu od strzałów milicji zginęło tam 16 osób, a ponad 100 zostało rannych. Przed bramą szczecińskiej stoczni premier Mateusz Morawiecki mówił, że teraz trzeba wypełnić testament pozostawiony przez ofiary tragicznych wydarzeń. Ten testament, który zostawili nam w spadku tragicznie pomordowani stoczniowcy, robotnicy, studenci, młodzież, również żołnierz Stanisław Nadratowski, który został zamordowany za odmowę wykonania rozkazu strzelania do niewinnych ludzi. To jest wielkie świadectwo, dzięki któremu dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce i ten testament wypełniać. Mateusz Morawiecki nawiązał do wystąpienia prezydenta Ronalda Reagana, który kilka tygodni po wprowadzeniu stanu wojennego mówił, że kraje takie jak Polska czy Czechosłowacja będą mogły wyzwolić się spod komunizmu dopiero w XXI wieku. Reagan nie docenił naszej determinacji. Nie docenił i to jest wielka nadzieja. Również dla nas dzisiaj, wczoraj i jutro, że w czasie, kiedy chcemy lepszej Polski, to warto o nią się starać. Warto być Polakiem i walczyć o tę Polskę, bo ona może być już tuż, tuż. A za chwilę sprzed bramy wyruszy Marsz Pamięci, dotrze przed pomnik Anioła Wolności, gdzie zapłonął znicze układające się w napis Grudzień 70. W czarny czwartek tragiczne wydarzenia rozegrały się w Szczecinie, w Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Słupsku. Zginęło 45 osób, a ponad 1100 zostało rannych. Silny wstrząs w kopalni węgla kamiennego Wesoła w Mysłowicach. 5 górników zostało rannych. Pracowali 665 metrów pod ziemią. Są transportowani na powierzchnię. Z pierwszych informacji wynika, że nie odnieśli poważniejszych obrażeń, mówi rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Z naszych informacji wynika, że ci górnicy nie odnieśli poważnych obrażeń. Nie są to obrażenia zagrażające życiu. Wstępnie ustaliliśmy, są to lekkie obrażenia, ale i tak będą oczywiście ci górnicy wymagać hospitalizacji i pomocy lekarskiej. Kopalnia wezwała karetkę, a także profilaktyczny śmigłowiec, także więcej będziemy mogli powiedzieć po tym, kiedy ci górnicy wyjadą na powierzchnię. Pod ziemią górnicy wykonywali prace konserwacyjne. Na krakowskim rynku rozpoczęła się największa w kraju wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. Co roku tydzień przed świętami pod Wawelem spotyka się kilkanaście tysięcy osób. Kucharze przygotowali 50 tysięcy porcji różnych świątecznych dań. Jest karp, bigos, barszcz i pierogi. Teraz słyszę po raz pierwszy. Mam nadzieję, że coś skorzystam, bo jestem niestety bezdomny. Nie mam co jeść, nie mam gdzie mieszkać. Spotyka się bliskich, z których w ogóle przez 3-4 lata się nie widziało. I pomoc, i gest. Bardzo duży od Krakowa, no. Bardzo dobra namiastka świąt i powiem panu, że to jest miłe, że no coś się dla ludzi robi. Oprócz ciepłego posiłku uczestnicy wigilii otrzymują paczki żywnościowe, a przez cały dzień lekarze i pielęgniarki za darmo wykonują badania i udzielają porad medycznych. Berlin coraz bardziej obawia się prawicowego rządu w Wiedniu. Niemieckie media przestrzegają przed gabinetem, który chadecy tworzą z populistyczną, antyimigrancką, skrajnie prawicową Austriacką Partią Wolności. Niemiecki rząd obawia się zaostrzenia przez Austrię podejścia do sprawy uchodźców, co dodatkowo utrudni europejską politykę migracyjną. Koalicja piękna i przerażająca, napisał Handelsblatt. Die Zeit uznał, że teraz Austrią będą rządzić konserwatyści z prawicowymi populistami. Natomiast w Die Welt czytamy, że nowy rząd w Austrii oznacza punkt zwrotny w europejskiej polityce migracyjnej. Ta sama gazeta obawia się, że powstanie nowej, konserwatywnej, skrajnie prawicowej koalicji wzmocni europejski front skierowany przeciwko Angeli Merkel. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Nowy austriacki rząd ma zostać jutro zaprzysiężony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady śniegu, a na zachodzie deszczu ze śniegiem. 0 na Podlasiu, plus 1 na Kujawach, do 2 stopni na Pomorzu, w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dolina Słońca, czyli Val di Sole. Przepiękna włoska dolina i słynny ośrodek narciarski. W

Dzień dobry Państwu w audycji Słownik Muzyczny. Witam Hirek Wrona. Witam również naszych gości, Maciej Gobara. Witam serdecznie. I Wojtek Olszak, czyli nasz stały ekspert. Maciej, dla tych z Państwa, którzy nie znają jeszcze tego znakomitego muzyka, to saksofonista, który jest trzecim Polakiem nagrywającym dla wytwórni ECM, legendarnej wytwórni niemieckiej. Płyta twoja ukazała się pod numerem 2573. To znaczy, że tyle płyt ukazało się w ECM-ie? No właśnie, wszystko na to wskazuje, że tak. Z czego może, jeśli pozwolę sobie zaznaczyć, miałem przyjemność tą płytę nagrywać w studio Rainbow w Oslo. I w samym studio Rainbow powstało około 900 albumów w całym katalogu ECM. A dlaczego to studio jest takie ważne i takie dobre? Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jakie było pierwsze studio, ponieważ historia tego jest taka, że ono zostało przeniesione. I teraz, kiedy rozmawiałem z Janem Eirikiem, szefem tego aktualnego, nowego miejsca, w którym się znajduje legendarne studio, twierdzi, że ze względów finansowych, jak to w całej branży muzycznej, sprawy się komplikują, Norwegia droga, więc musiał mieć trochę mniejsze pomieszczenie do pracy. No i nie ukrywam, że ciężko to określić, że było małe, było potężne, miało swoją przestrzeń, pięknie brzmiało i miało fortepian, ale już nowy. Być może było też legendarne dlatego, że poprzedni instrument rzekomo był uwielbiany przez Manfreda Eichera i niestety proszę sobie wyobrazić, że w trakcie transportu przewożenia go do nowego miejsca pękła płyta główna i po prostu wszyscy się prawie popłakali. Także taka jest jedna z historii, no, a jest legendarne dlatego, że po prostu powstało połowa niemalże albumów wytwórni w jednym miejscu z jednym realizatorem, właśnie z Janem Eirikiem, który od samego początku istnienia ECM-u towarzyszy pracy i działaniom Eichera. powiedzmy sobie, bo to nazwisko już padło dwukrotnie, a my nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że Manfred Eicher założył wytwórnię ECM w 1969 roku. Na czym polega styl wytwórni ECM? Mi się wydaje, że styl polega na stylu muzyków, których on zaprasza. Do takiego stopnia, że on jest bardzo sfokusowany jednak na taki indywidualny tok działań artystycznych i rozwoju osobowości i naprawdę jakiegoś swojego pomysłu na muzykę. Generalnie ta muzyka jest bardzo pojemna na wiele różnych elementów. Nagrywa artystów z całego świata i wiele różnych rzeczy z jego podejścia i sposobu, w jaki pracuje w studio, uwalnia się niemalże na każdej płycie każdego muzyka, który wchodzi z nim do studia pracować. I to bardzo ciekawie się przenika. Dodatkowo ten niezwykły słuch jego i bardzo charakterystyczne, finalne brzmienie w ogóle samej wytwórni daje nam ostatecznie efekt wyjątkowy i który uważam jest bardzo oryginalny. I to są oczywiście sprawy gustów słuchaczy, natomiast jest to niezaprzeczalne, że jest to wielka sprawa, ponad 40 lat już tworząc taki katalog nieprzerwanie i jednak wspierając bardzo wielu ważnych muzyków. I jest to rodzaj marki, po którą sięgają ludzie, mają jakieś zaufanie do producenta. To jest, uważam, wielka wartość tego. Twój album Unloved, wydany niedawno, jest twoim debiutem wytwórni ECM, nagrany z kwartetem, o muzykach, z którymi zagrałeś, za chwilę powiemy, ale na okładce tego albumu jest napisany produkcja muzyczna Manfred Eicher. Czy to znaczy, że on siedział z wami w studiu, tak, mówił? To jest właśnie... Naprawdę? Tak, oczywiście. My spędziliśmy ze sobą 3 dni. Zagraliśmy pierwszego dnia parę utworów. Weszliśmy do reżyserki odsłuchać. Generalnie to brzmiało już w pobliżu, jak finalnie brzmi płyta w tej chwili, także to jest nieprawdopodobne, jak praca jest tam zaawansowana, jak oni są świadomi, jak wchodzi kwartet, jakie to ma być mniej więcej już. Także odsłuchiwaliśmy to i nagle pomysł na płytę rodzi się w trakcie, dlatego że mając brzmienie w konkretnym studio, zaczynasz dobierać utwory do tego, żeby stworzyć klimat płyty i to jest bardzo organiczna rzecz. I jeśli nawet sobie wymyślisz, że chcesz nagrać 6 albo 7 utworów tylko takich, to niekoniecznie oficjalnie, jak to porównasz z tym brzmieniem, które uzyskałeś w studio, jak on to zrobił, nie wszystkie ze sobą korespondują, więc warto mieć więcej materiału muzycznego i być gotowym na pomysły jego, bo bardzo często się pyta wtedy o nowe rzeczy albo rzeczy, których nie słyszał i jaki mamy pomysł do tego, żeby zrobić tą płytę, bo nagle się okazuje, że pewne rzeczy można podmienić, bo to na przykład pomoże do tego, żeby stworzyć jakąś opowieść. Także to jest bardzo organiczna sprawa i nie wszystko jest jasne, jak się wchodzi do studia z nim. Wojtek, ty właściwie od wielu lat, od 20 już chyba, pracujesz cały czas w studiu. Wojtek kiedyś powiedział mi taką rzecz, zapytany przeze mnie, dlaczego nie pisze piosenek nowych, przecież napisał kilka wielkich przebojów, a on mówi, że wiesz co, bo cały czas mi się kołaczą jakieś tam nutki po głowie, które wydaje mi się, że już były, w związku z tym nie chcę popełniać plagiatów. Skupił się na produkcji muzycznej, na graniu i to tym studyjnym i koncertowym również i chciałbym, żebyś w tym momencie włączył się troszkę do dyskusji, no bo też masz swoje studio, też pracujesz. Czy miałeś okazję być w tym studiu w Norwegii? Nie, nie miałem okazji, natomiast jestem ogromnym fanem w ogóle wytwórni CM i brzmienia, o którym tutaj jest mowa teraz. Sporo też czytałem na ten temat w ogóle filozofii Manfreda, jak on podchodzi do nagrań, jak to działa, dlaczego różne rzeczy są przez niego forsowane wręcz w studio. Tak jak Maciek mówi, że niektóre rzeczy, że część utworów potrafi jeszcze odrzucić z płyt. To jest długa, cała legenda o tym. On o tym bardzo rzadko opowiadał, bo niewiele udzielił wywiadów, ale dogrzebałem się do dwóch albo trzech. No i taka jego główna zasada to jest taka, że zwykle płyta właśnie nagrywana jest w 3 dni, czyli 2 pierwsze dni to jest rejestracja utworów, a 3 dzień jest przeznaczony na miks, czyli na zgranie materiału. Tak najczęściej jest. Oczywiście pewnie są wyjątki, ale to większość płyt w ten sposób powstała. No i druga rzecz jest taka, że on opowiada o tym, że bardzo dużą uwagę przykłada do jakości nagrania, w sensie technicznym samym. Już nie mówię o kwestiach muzycznych, oczywiście też ważnych, ale o doborze mikrofonów, o specjalnym ich ustawieniu, o tym, że bardzo lubi, kiedy muzycy grają w jednym pomieszczeniu oczywiście, no bo to są płyty jazzowe, więc nie nagrywa się tak jak w przypadku płyt, nie wiem, popowych czy rockowych. Zdarza się, że są nagrywane ślad po śladzie, że każdy muzyk oddzielnie nagrywa. No tu wiadomo, że to jest muzyka improwizowana, więc muzycy muszą grać wspólnie. Ale też na przykład, co dla niego jest ważne, powiedział, że jest woli, kiedy muzycy nie grają w słuchawkach, kiedy słyszą siebie nawzajem akustycznie, bo jednak jest zupełnie inny odbiór ich, jak grają. Ja mogę powiedzieć, jak było u mnie, to było przezabawne, właśnie jakby nawiązując do tej sytuacji, że 2 dni sesji i 3 dzień mix master i finał płyty. U nas było to tak, 1 dnia nagrywaliśmy, w trakcie okazywało się, że pewne utwory wchodzą, pewne nie. Wydawało nam się po całym dniu generalnie, że może coś będzie, ale pamiętam, że Manfred już na samym początku wytoczył ciężkie działo przeciwko szefowi studia, bo mówi, że jego zdaniem ten fortepian nie jest tak idealnie nastrojony, jak powinien, żeby był ten sound, a nie inny i żeby go dobrze zarejestrować. Zaznaczę, że Dominik, mój pianista, przyjaciel, ma w ogóle absolutny słuch i totalnie na to już nie zwrócił uwagi, bo wszyscy byliśmy tak przejęci tym, że będziemy nagrywać, ale generalnie to chodziło o jakieś po prostu typu kawałek włoska, jeśli chodzi o szczegóły. To i ja to tylko, brzmienie. Przepraszam, się wtrącę, tylko chcę powiedzieć, że od sposobu nastrojenia fortepianu zależy też jego brzmienie. Nie tylko strój, ale można odpowiednim nastrojeniem spowodować, że fortepian brzmi twardo albo miękko. Mhm. To tyle chciałem tylko tu wtrącić. I właśnie prawdopodobnie Manfredowi coś z tą twardością albo miękkością mnie chyba nie pasowało. I rzeczywiście była awantura maksymalna o to. I on mówi, że on po prostu i tak, nawet jakbyśmy nagrywali ile chcemy, to on nie weźmie nic z tego dnia, bo on uważa, że instrument nie był gotowy do sesji. No więc wychodzisz po 1 dniu i nie masz nic, zostaje ci 2 dzień. I generalnie przepracowaliśmy to, nagraliśmy, zagraliśmy parę rzeczy, których nie słyszał. 2 dnia mi byliśmy tak zdeterminowani ze względu na to, że został 1 dzień, że ta płyta, która spowodowała, że się spotykamy dzisiaj, powstała w godzinę. Maćku, powiedz proszę o swoich muzykach, z którymi nagrałeś Unloved. Dwóch kolegów z Norwegii. Ule Mortenwagen na kontrabasie, Gard Nielsen na perkusji. I to jest grupa ludzi, których poznałem w ramach projektu Take Five Europe i Festival Jazzopad, który jest jakby promotorem finalnym premiery w Polsce. Był powiązany, bo Piotr Turkiewicz, dyrektor artystyczny, wysłał mnie kiedyś do takiego projektu właśnie, pięciu krajów europejskich, i wspólnie koncertowaliśmy. Ja poznałem tam kolegów z zagranicy, zaprzyjaźniliśmy się i nagle wpadłem na pomysł, że znając Dominika Wanie jeszcze z zespołu Tomka Stańki, pomyślałem, że spróbuję połączyć tą sytuację. Wykorzystam kolegów z Norwegii, którzy w ogóle nigdy ze sobą nie grali. Mieszkali dwa przystanki tramwajem obok siebie, ale nie mieli okazji się spotkać w tak małym kraju i w tak małym mieście w ogóle. Ale grali ze sobą, jakby to się działo po prostu od zawsze. No i przyjechali do Polski spontanicznie. Na wariackich papierach zorganizowałem koncert, wyszliśmy zagrać i nagle się połapałem, że mam coś chyba wyjątkowego, co pomoże mi iść dalej i zabrnąć finalnie do ECM-u. I czy wtedy zadzwonił Manfred? Wtedy mu wysłałem płytę i on powiedział, że bardzo jest szczęśliwy, że mam międzynarodowy skład, że interesuje go ta opcja taka skandynawska. Zresztą to jest trochę bliskie temu, co przeżył Tomek Stańko, zapraszając nieraz muzyków ze Skandynawii, bo mają coś w sobie ciekawego. I w jakiś sposób jest podobieństwo tej drogi. I wtedy mówi, że Manfred powiedział, przyjedźcie do Monachium, jakbyście grali koncert, wpadam was posłuchać, chciałem zobaczyć, jak brzmicie na żywo. Nie było oczywiście mowy o sesji. Załatwiłem ten koncert, zadzwoniłem zaoferowany do Stańki i mówię, Manfred powiedział, że przyjdzie posłuchać mój zespół. A Stańko, znając już go przecież wiele lat, mówi, tam pojedziecie, nie wierzę, że przyjdzie. Nie ma po prostu szans, żeby przyszedł. No i przyszedł. I przyszedł, i się stało. I się stało tak, że nie dostałem sesji, ale powiedział mi, dobrze było was usłyszeć, jest jeszcze parę rzeczy, myślę, do zrobienia, nie jest to zespół gotowy na wejście do na sesję nagraniową, ale wysyła, jestem zainteresowany i chcę obserwować, w jaką stronę idziecie. 5 lat później weszliśmy do studia. Thank you. Wojtku, jakie płyty, jacy wykonawcy są dla ciebie najważniejsi z wytwórni ECM? No, przede wszystkim pianiści, no, czyli tutaj zdecydowanie Keith Jarrett i dwie jego najbardziej chyba znane i kultowe płyty, czyli Koncert z Kolonii. Ogromny też sukces komercyjny, o czym też pewnie nie wszyscy słuchacze wiedzą. No i wspaniała i piękna płyta z Garbarkiem, czyli płyta My Song. Świetnie nagrana, piękne utwory, piękne kompozycje i wspaniale nagrana do dziś, rewelacyjnie brzmiąca, zwłaszcza w wersji winylowej, po którą często sięgam. Którą też mam. A ja właśnie nie mam tego na winyl. Wspaniałe. Muszę to gdzieś tam naprawić. To chyba no, wszystkie rzeczy Jarretta, które wydawał w zasadzie chyba od połowy lat 80. to już tylko i wyłącznie nagrywał dla tej wytwórni, bo wcześniej jeszcze pojawiały się jakieś wydawnictwa, płyty dla innych wydawnictw, ale chyba właśnie od początku lat 80. już same płyty wydane przez ECM. Jeszcze tylko chciałbym dodać taką rzecz a propos w ogóle nagrywania i tych płyt, jeszcze z ciekawych rzeczy, o których w wywiadzie mówił Manfred. Kiedy pojawiły się już wydawnictwa cyfrowe, nawet nie chodzi o płyty kompaktowe, tylko rzeczy, nie wiem, iTunes, streaming i tak dalej. On był bardzo niezadowolony z tego. Po pierwsze z jakości początkowych tych form cyfrowych, internetowych, a po drugie mówił, że bardzo jest zniesmaczony tym, że w tej chwili człowiek może sobie dowolnie ustawiać kolejność utworów. Że dla niego kolejność utworów na płycie ma bardzo wielkie znaczenie i porównywał to trochę do powieści. Kiedy czytasz książkę, to nie zaczynasz od trzeciego rozdziału, tylko od początku do końca, że jest cała opowieść, że jest jakaś puenta, że jest początek i tak dalej, i tak dalej. I strasznie przeżywał, że w tej chwili, że ludzie mogą sobie ustawiać w dowolnej kolejności utwory na płycie i strasznie go to bolało. Na zakończenie chciałbym cię, Maćku, zapytać, czy myśleliście panowie o tym, żeby razem z Manfredem, żeby stworzyć na przykład polski zespół złożony z wykonawców nagrywających dla ECM-u i nagrać wspólną płytę? Ja w ogóle nigdy o tym nie myślałem. Nie wiem, czy reszta panów wspomnianych o tym myślała i nie wiem, co na to Manfred. Dobrze, to może jest to jakaś koncepcja. Bardzo dziękuję. Dzisiaj gościem audycji Słownik Muzyczny był Maciek Obara, saksofonista, który zadebiutował niedawno znakomitą płytą Unloved, wydaną dla legendarnej wytwórni ECM. Oczywiście Wojtek Olszak, który jak co tydzień komentuje z nami twórczość naszych artystów albo ważne wydarzenia w historii muzyki. Za uwagę dziękuję. Hirek Wrona. Do usłyszenia. Autopromocja. To prawdopodobnie najbardziej autorska płyta w karierze Anity Lipnickiej. Album Miód i Dym artystka zaśpiewa z zespołem The Heads na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Music you.